Hát itt eljöttünk a vadasparkba, ez itt a vadaspark eleje, ez egy ilyen szép szikla, azért fényképeztem le, mert nekem nagyon tetszik. Jó meredek, tehát ezen elég nehéz lehet felmászni. Mellette vannak szép fák, van a jobb oldalon, az nagyon szép az a fa.